www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah alladhi hadana lil Islam وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَشَفِيعَنَا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ وَقَالَ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرَ وَالَّذِينَ آمَنُوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم اس سے پہلے جب آپ کی اس بستی میں موٹا وراچھا میں حاضری ہوئی تھی تو ایک سنت میں نے آپ لوگوں کو بتلائی تھی امید ہے کہ آپ نے اس پر عمل شروع کیا ہوگا پھر میں اس کو ریپیٹ کر لیتا ہوں دوہرا لیتا ہوں چونکہ آج جو حالات ہے اس لحاظ سے اس سنت پر عمل کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے ابھی مغرب کی نماز اللہ کے فضل سے آپ نے میں نے ادا کی اس کے بعد دو رکعت سنت موقعدہ ہم نے پڑھی اسی طرح فجر کی نماز انشاءاللہ ادا کریں گے اس سے پہلے بھی دو رکعت سنت موقعدہ ہوتی ہے تو مغرب کی سنت موقعدہ اور فجر کی جو سنت موقعدہ ہے اس کی پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھنا چاہیے اور دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھنا چاہیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ سنت ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے ایمان کی شرک اور کفر سے حفاظت فرمائیں گے اسی لیے میں آپ سب سے ہمارے دینی بھائیوں سے مسلمان بہنوں سے درخواست کروں گا کہ یہ سنت پر پابندی سے عمل کرو اور دوسرے بھائیوں بہنوں کو بھی یہ سنت سکھاؤ فجر اور مغرب میں سنت موقعدہ میں پہلی رکعت میں الحمد کے ساتھ قل یا ایھا الکافرون دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد اللہ تعالی سب کو عمل کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث ہے، اس کا ایک حصہ سناتا ہوں، اس کے بعد ایک نصیحت بھری حکایت سناتا ہوں، اور اس کے بعد ایک مثال عرض کرتا ہوں. یہ تین چیزیں اس مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں. ایک لمبی حدیث ہے، جس حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور بات چیت شروع ہوئی، اور بات چیت کا ٹاپک یہ تھا، عنوان مضمون یہ تھا کہ میری پسند کیا تمہاری پسند کیا، میری چوائس کیا تمہاری چوائس کیا. آج کل یہ بھی دنیا کا ایک امپورٹنٹ ٹاپک بن گیا ہے کہ لوگ دعوت سے پہلے یا یہ کہ کوئی موقع مجلس ہوئی تو آپس میں بات کرتے ہیں، تم کیا پسند کرتے ہو، ہم یہ پسند کرتے ہیں، مجھے تو یہ پسند ہے، تم کو یہ پسند ہے، اس طرح کی باتیں لوگوں میں ہوتی ہے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں بات چیت شروع ہوئی، تو سب سے پہلے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ مجھے تمہاری اس دنیا میں سے تین چیز بہت پسند ہے، پسند ہے مجھے. حبب الی من دنیاکم ثلاث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کی تین چیزیں مجھے پسند ہیں، پیاری لگتی ہے. اور ابھی میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالی فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ تعالی کے ساتھ بہت پکی محبت رکھتے ہیں، مضبوط محبت رکھتے ہیں. دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کو کہو، لوگوں کو بتلاؤ کہ اگر تم اللہ سے محبت اور پیار کرتے ہو تو میری سنت پر، میرے طریقے پر چلو، اللہ تم سے محبت کریں گے. یہ دو آیت ہم کو یہ لیسن دیتی ہے، سبق دیتی ہے کہ ایک ایمان والے کی سب سے زیادہ محبت اللہ سے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب دنیا میں آپ کو قانون معلوم ہے نا محبت اور پیار کا، کہ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کی کوشش، اس کی محنت یہ رہتی ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہو وہ جن چیزوں کو پسند کرے، جو اس کی چوائس ہو، ہم اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کا لحاظ رکھتے ہیں. جیسے کوئی عورت نئی نئی شادی کر کے آئی تو اپنے شوہر کو پوچھے گی کہ آپ کی کھانے کی چوائس کیا ہے، کپڑے کی چوائس کیا ہے، مجھے بتاؤ تاکہ میں اس کے مطابق آپ کی چوائس اور پسند کو پورا کروں. اور کوئی اچھا شوہر ہوگا تو وہ اپنی بیوی کو پوچھے گا کہ اب تو بیوی بن کے میرے گھر میں آئی ہے تو تیری چوائس کیا، تیری پسند کیا، وہ مجھے بتلا دے تاکہ میں تیری چوائس اور پسند کو پورا کرنے کی کوشش کروں۔ ہمارے گھر کوئی مہمان آتے ہیں تو ہم اگر کوشش کرتے ہیں کہ مہمان سے پوچھ لے کہ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے، یہ محبت کی بات ہے۔ تو جب محبت کسی سے ہوتی ہے تو اس کی جو چوائس ہے، اس کی جو پسند ہے، اس پسند کا آدمی خیال رکھتا ہے، اس کا دھیان رکھتا ہے۔ تو ہماری محبت اللہ سے، ہماری محبت سب سے زیادہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو پھر یہ حدیث جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس لیے سنا رہا ہوں کہ حضور کی پسند کیا، اللہ کی پسند کیا، یہ اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ اللہ کی پسند، اللہ کے نبی کی پسند ہم سنیں اور اس کو ہم اپنی زندگی میں اپنانے والے بنیں۔ اس لیے یہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تشریف رکھتے تھے، صحابہ موجود تھے۔ اب یہ ٹاپک چلا، تمہاری پسند میری پسند، تمہاری چوائس میری چوائس، تو حضور نے کیا فرمایا؟ حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری اس دنیا کی تین چیزیں مجھے پیاری ہے، مجھے پسند ہے، مجھے اچھی لگتی ہے۔ یہ فرمایا کس نے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر حضور نے وہ تین چیزیں ارشاد فرمائی۔ پہلی چیز حضور کو اس دنیا میں کیا پسند ہے؟ کالنساء، یعنی عورتیں مجھے اس دنیا میں سے پسند ہیں، مجھے عورتوں سے محبت ہے، مجھے عورتوں سے پیار ہے، مجھے اس دنیا کی چیزوں میں عورتیں اچھی لگتی ہے۔ پہلی پسند حضور نے اپنی بتلائی عورتیں۔ اب ایک اور حدیث سنو، کیسی عورت پسند ہونی چاہیے اور عورت سے محبت کا میننگ کیا، مطلب کیا؟ تو ایک دوسری حدیث سنا، ایک حدیث میں فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة۔ حضور فرماتے ہیں یہ پورا جگت، یہ پوری دنیا، یہ ورلڈ اللہ تعالی نے تمہارے کام کی چیز بنائی ہے کہ اس سے تم اپنا کام نکالو، اپنا کام پورا کر لو، اس سے فائدہ اٹھا لو، اس سے اپنی ضرورت پوری کر لو۔ متاع کہتے ہیں کام کی چیز، ضرورت کی چیز، فائدہ اٹھانے کی چیز۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ پوری دنیا اللہ نے بنائی ضرورت پوری کرنے کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے، اور اس دنیا کی تمام چیزوں میں بہترین کام کی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نیک بیوی ہے، نیک عورت ہے، بہترین کام کی چیز، بہترین فائدے کی چیز، بہترین ضرورت کی چیز، وہ اگر کوئی چیز ہے تو عورت، نیک عورت ہے۔ اس سے ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ آدمی کو نیک عورت پسند کرنا چاہیے۔ ایک تیسری حدیث سنو، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تنکح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها، فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ حدیث میں خاص طور پر ہمارے کنوارے بھائیوں کے لیے عرض کرتا ہوں کہ تم کسی عورت سے شادی کرو تو پسند سلیکشن کیسی عورت کا کرنا چاہیے اپنی شادی کے لیے میرج لائف کے واسطے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنرلی لوگ عورت میں چار چیزیں دیکھتے ہیں. پہلی چیز لما لہا, مالداری کی وجہ سے کتنے پیسے والے گھر کی لڑکی ہے. دوسری چیز ولی جما لہا, خوبصورتی دیکھ کر کے. تیسری چیز ولی حسبہا, اس کا خاندان, اس کی فیملی, اس کا کٹمب کتنا اونچا ہے. اور چوتھی چیز ولی دینہا, اس کی دینداری لوگ دیکھتے ہیں. یہ چار چیز جنرل شادی میں دیکھتے ہیں, مال, خوبصورتی, فیملی اور دینداری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیندار عورت کو دیکھ کر شادی کرو, اللہ تمہاری شادی والی زندگی کو کامیاب بنا دیں گے. دیندار لڑکی کو دیکھ کے شادی کرو, اللہ تمہاری میرج لائف کو, شادی والی زندگی کو کامیاب بنا دیں گے. یہ حضور کا وعدہ ہے حدیث کے اندر. اب دینداری کے ساتھ خوبصورت بھی ہوئے تو ڈبل فائدہ, دیندار بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, مالدار بھی ہے, ٹریپل فائدہ. دیندار بھی ہے, مالدار بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, بڑے خاندان کی بھی ہے, تو چار گنا فائدہ. لیکن پرائیورٹی پہلی چیز جو دیکھنے کی وہ دینداری کو دیکھنے کی. تو حضور نے فرمایا تمہاری اس دنیا میں سے جو چیز مجھے پسند ہے اس میں ایک چیز ہے عورت. اور دیکھو میرے بھائیو, انسان جب اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پرائی عورتوں کے گناہ سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. جتنی محبت اپنی بیوی سے ہوگی, پرائی عورت کے لیے اس کے دل میں, دماغ میں جگہ ہی نہیں رہے گی. اسی لیے حضور نے پہلی چیز کتنی اچھی فرمائی, النساء. اسی لیے کہ اس دنیا کے اندر جو بڑے بڑے فتنے ہیں, انسان کو گمراہ کرنے والے, بھٹکانے والے, راستے سے ہٹا دینے والے, اس میں سب سے بڑا اگر کوئی فتنہ ہے تو عورتوں کا فتنہ ہے. لیکن اگر انسان نکاح کرے, شادی کرے, نیک اور دیندار بیوی سے شادی کرے اور پھر اس کے ساتھ خوب محبت اور پیار کرے تو انشاءاللہ عورتوں کی لائن کے فتنے سے اس کی حفاظت ہو جائے گی اور وہ بچ جائے گا. ایک اور حدیث سنو, میں آپ کو سناتا ہوں. سب سے اچھا آدمی کون, اچھا انسان کون ہے نا, کتنا بڑا سوال. تو حضور نے خود ایک حدیث میں فرمایا الا خیرکم خیرکم لاہلہ وانا خیرکم لنسائی. اللہ کے نبی نے فرمایا دھیان سے سنو, تم میں بہترین کوالٹی پیپل, اچھے آدمی کون ہیں جو اپنی فیملی, اپنی بیوی, اپنی عورت, اپنے گھر والوں کے لیے اچھا شوہر ہوئے. اور آگے ارشاد فرمایا میں اپنی بیویوں کے لیے, عورتوں کے لیے بہت اچھا شوہر ہوں. اس سے ایک بات سیکھنے کو ملی ہم کو, بہت بڑی بات, کہ بھائی گھر میں عورتوں کے ساتھ محبت سے رہو, پیار سے رہو, محبت بھرا برتاؤ کرو, محبت بھرا سلوک کرو, ان کے ساتھ اچھی طریقے سے رہو تو انشاءاللہ پرائی عورتوں کے فتنوں سے حفاظت ہو جائے گی. کتنی بڑی بات ہے اس کے اندر. اب جو میں آپ کے سامنے اس کی کچھ باتیں تھوڑی بہت ہائی لائٹ عرض کر دیتا ہوں. آپ کو حیرت ہوگی. ایز اے ہسبینڈ شوہر ہے, اس کی جواب داری ہے بیوی کو کپڑا دے وے, مکان دے وے, کھانا دے وے, جواب داری میں شامل ہے. لیکن اگر کوئی شوہر, دیکھو آپ کو ایک نئی کمائی کا ذریعہ بتلاتا ہوں, آج کل لوگ ڈھونڈتے ہیں نا کہ کہاں انکم کے نئے سورسز ملتے ہیں, میں آپ کو ایک نئی کمائی کا رستہ بتلاتا ہوں. اور اس کے لیے کوئی نئی الگ سے پونجی لگانی نہیں ہے, مونڈی نہیں لگانی ہے. جو مونڈی لگ رہی ہے اسی مونڈی میں کیسے نیا کماؤ تم, ایکسٹرا بینیفٹ, وہ میں آپ کو بتلاؤں. ایک شوہر کی جواب داری ہے کہ وہ بیوی کو مکان دے دے, کپڑا دے دے, کھانا دے دے. لیکن کوئی شوہر جب اپنی بیوی کو مکان, کپڑا, کھانا لا کے دیتا ہے, بازار سے گروسری خرید کے لاتا ہے, اناج خرید کے لاتا ہے, کپڑے خرید کے لاتا ہے, اس وقت دل میں یہ نیت کرتا ہے, صرف دل میں سوچتا ہے کہ میرے اللہ نے حکم دیا ہے اپنی عورت کو کھانا, کپڑا, مکان دینے کا, یہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے, اس لیے میں کر رہا ہوں. تو اس شوہر کو اللہ تعالی پورے اتنی چیز صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے, صدقے کا ثواب ملے گا. اب یہ تو اپنا روٹین کا کام ہے نا, گھر میں جو ضرورت ہے وہ لا کر دو, سال بھر کا اناج بھرو, کپڑے دو, سبزی دو, دودھ لا کے دو, یہ روٹین کی چیز ہے. لیکن یہ روٹین میں جو ہمارے پیسے لگ رہے ہیں اس میں صرف اتنی نیت بدل دو آپ کہ میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے بیوی کا حق ادا کرنے کا, تو انشاءاللہ اتنے پیسے صدقہ کرنے کا اللہ تم کو ثواب عطا کریں گے. گھر کی جواب داری بھی پوری ہو رہی ہے اور صدقے کا ثواب بھی مل رہا ہے, کتنا بڑا فائدہ ہمارا ہو گیا. اس لیے مسلمان بھائیوں, جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے عورت پسند ہے, تو ہم بھی ہماری حلال نکاح میں آئی ہوئی بیوی کو محبت سے رکھے تو انشاءاللہ العزیز یہ جو جھگڑے ہیں, تین طلاق اور تین طلاق کے بعد عدت کا خرچہ, ایکول رائٹس, یہ جتنے بھی فتنے ہیں وہ فتنے آٹومیٹک انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. اسی ایک بنیاد کے اوپر حبب الیکم من دنیاکم سلاس, کہ تمہاری دنیا کی تین چیزیں مجھے بہت پیاری ہے, عورت. اب دیکھو ایک عورت تو ہماری بیوی ہوتی ہے جو ہمارے نکاح میں ہوتی ہے, اس کے ساتھ اچھی طریقے سے محبت کرے, پوری محبت کرے, پورا پیار کرے, خوب محبت سے رہے. دوسرا, ہماری لائف میں ایک دوسری عورت آتی ہے ماں, تو ماں کے ساتھ بھی اچھی طریقے سے رہنا چاہیے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, ماں کی خدمت کرنے والا جنتی ہے, ماں باپ کی خدمت کرنے والے کو اللہ دنیا میں برکت والی روزی عطا فرماتے ہیں, بہت بڑی چیز ہے. تیسری ایک عورت آتی ہے ہماری زندگی میں, بیٹی. بیٹیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کے گھر میں چار لڑکیاں ہوئے اور وہ لڑکیوں کو اچھی تعلیم دے دے, دیندار بناوے. دیکھو اچھی تعلیم کا میننگ ہے دیندار بنانا, اچھی تعلیم کا میننگ یہ نہیں ہے کہ وہ لڑکیوں کو تم آزاد چھوڑ دو کالجوں میں, ہائی اسکولوں میں ادھورے ادھورے کپڑے پہن کر کے وہ جاوے, یہ اس کا میننگ نہیں ہے. اچھی تعلیم کا میننگ ہے دیندار بناؤ اس کو, اور دینداری کے ساتھ اصری تعلیم بھی دو اس کو. تو جو چار بیٹی کا باپ ہو, اچھی تعلیم دے دے، پھر کسی اچھے دیندار لڑکے کے ساتھ شادی کرا دے دے، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ باپ جنت میں میرے اتنے قریب اور نزدیک ہوگا جتنی یہ دو انگلیاں نزدیک ہے، وہ باپ اتنا نزدیک ہوگا. تو صحابی نے پوچھا، حضور اگر چار لڑکی نہیں ہو تین ہی ہو تو؟ حضور نے فرمایا تو بھی یہی فضیلت ہے. پھر کسی نے پوچھا، حضور دو لڑکی ہو تو؟ کہا اس کو بھی یہی فضیلت ہے. ایک تک آ گئے. غرض یہ کہ ایک بیٹی، دو بیٹی، تین بیٹی، چار بیٹی، جتنی بیٹی اللہ دے وے، اس بیٹی کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کرے، اچھی تعلیم دے وے، اور نیک شوہر سے شادی کرا دے وے، وہ باپ جنتی ہے. اور ایک چوتھی عورت ہماری لائف میں آتی ہے، بہن، بہن کے ناطے سے. تو جو بھی عورت ہماری ٹچ میں آوے، حلال شرعی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ شریعت نے ہم کو ترغیب دی ہے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس دنیا کی تین چیزیں مجھے پسند، پہلے نمبر پر عورت، دوسری چیز خوشبو. خوشبو میننگ کوئی بھی اچھی خوشبو، پھول کی خوشبو ہو، عطر کی خوشبو ہو، کھانے پینے میں خوشبو ہو، کوئی بھی خوشبو ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی، خوشبو سے حضور محبت کرتے تھے. اور دیکھو بھائی، تہجد کی نماز کے وقت خوشبو لگانا سنت ہے. جب آدمی تہجد پڑھے تو خوشبو لگا کے پڑھے، یہ سنت ہے. اور مسجد میں آوے، خاص کر کے جمعہ کے دن، تو خوشبو لگا کر کے آنا چاہیے. اسی لیے اچھی خوشبو رکھو، بہترین خوشبو. یہ لاری میں 25-50 روپے کی بوتل ملتی ہے، اس کو خوشبو تھوڑی کہتے ہیں. ہم بھی اتنے جو ہے نیچے گر گئے کہ 25-50 روپے کی بوتل کا نام ہم نے خوشبو رکھا ہے. اچھی اس کے لیے بھی، جیسے کپڑے اچھے آدمی پہنتا ہے تو خوشبو بھی اچھی لینی چاہیے، عود، امبر، شماما، ایسی اچھی اچھی خوشبو استعمال کرو. اور بیچ میں ایک آپ کو کام کی بات بتاؤں، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں. جیسے ہم حضرت امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ایک امام شافعی بھی گزرے ہیں. دنیا میں بہت سے علاقوں میں ان کے ماننے والے لوگ ہیں. ہمارے یہاں بمبئی، ملبار، کوکن، یہ سب علاقہ، اور ادھر آپ کے لوگ جہاں رہتے انڈمان میں بھی میں نے دیکھا بہت شافی لوگ ہیں. تو یہ سب امام شافی رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے. تو امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کمزوری کا علاج. آج کل لوگ فریاد کرتے ہیں بدن میں کمزوری بہت رہتی ہے، ویکنیس بہت رہتی ہے. تو امام شافی رحمت اللہ علیہ نے کمزوری کا علاج تین باتوں میں بتلایا کہ تین باتوں کو اپناؤ، انشاءاللہ تم تندرست اور طاقتور رہو گے. پہلی بات امام شافی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی، کاٹن کے کپڑے پہننا، روئی کے کپڑے پہننا. اب یہ جو آج کل جو نئے الا بلا قسم کے کپڑے چلے ہیں، اس کو ہم پہننا کوئی غلط نہیں کہتے، ناجائز نہیں کہتے، مکروہ بھی نہیں کہتے. ہم تو آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، پیور کاٹن کے روئی کے کپڑے جو آدمی استعمال کرے گا، اس کے بدن میں قوت، طاقت اور تندرستی رہے گی. اور ایک زمانہ تھا ہمارے ہندوستان میں آزادی سے پہلے، جب ہم نے ترک موالات مومنٹ، اسہکار آندولن، سودیسی چڑوڑ جب ہمارے بزرگوں نے انگریزوں کے خلاف چلائی تھی، تو اس موقع پر تو ہمارے بزرگ اتنے کٹر تھے اس زمانے کے، آزادی کے دور کے، کہ وہ کوئی بھی ودیشی کپڑا پہنتے ہی نہیں تھے. کھادی کا کپڑا، میڈ ان انڈیا کاٹن کا بنا ہوا کپڑا وہی پہنتے تھے. اور آج تک ہمارے بہت سے اکابر اس پر مضبوطی سے عمل کرتے ہیں. تو ایک کاٹن کا کپڑا، اس سے تندرستی آئی. دوسری بات فرمائی گوشت کھانا، اس سے بھی آدمی تندرست رہتا ہے، اور تیسری چیز خوشبو استعمال کرنا، پھول کی خوشبو، عطر اصلی لا کر اس کی خوشبو. جو آدمی یہ تین چیزوں کو استعمال کرے گا، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بدن میں طاقت اور تندرستی رہے گی. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری اس دنیا میں دوسری چیز جو مجھے پسند ہے وہ خوشبو. اسی لیے تہجد میں خوشبو لگاؤ، جمعہ کے دن خوشبو لگاؤ، مسجد میں خوشبو استعمال کرو، گھر میں استعمال کرو. بعض لوگوں نے خاموخا کی باتیں چلا رکھی ہے، فضول باتیں، اللہ جانے کہاں سے وہ لوگ لاتے ہیں ایسی باتیں کہ بھئی خوشبو لگانے سے جنات عاشق ہو جاتا ہے. ہم کو تو کہیں معلوم نہیں ایسا کہ خوشبو لگانے سے جنات عاشق ہو جاتا ہے، یہ کوئی بات ہوئی؟ یہ سب ایسی واہی تباہی کی باتیں ہیں. اللہ کے نبی کو جو پسند اور جو حدیث میں آئی ہوئی سنت چیز، خامخواہ بعض لوگ چھڑوا دیتے ہیں، اور بعض لوگ تو یہاں تک کرتے ہیں کہ بھئی گوشت نہیں کھانے کا، یہ کوئی بات ہوئی؟ ایک جگہ میں نے دیکھا کہ بھئی گوشت نہیں کھا رہے. کیوں کہ عامل صاحب نے منع کیا ہے کہ ابھی علاج چل رہا ہے تو 40 دن گوشت نہیں کھانے کا لے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ حلال کرے اور تم یہ کہتے. یہ سب ایسی باتیں ہیں، سب فالتو فضول باتیں ہیں، اس کے اندر کوئی بہت چکروں میں پڑھنے کا نہیں. جو بات قرآن میں آئی، حدیث میں آئی، اور قیاس اجتہاد سے ہمارے سامنے آئی، اجماع سے آئی، ٹھیک ہے. باقی یہ سب سڑک چھاپ باپو لوگ جو باتیں بیان کرتے ہیں اس کو بہت سننے کا نہیں، اور اس پر بہت دھیان بھی نہیں دینے کا. یہ سب ایسی واہی تباہی بکواس کی باتیں ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا سید الطعام اللحم، تمام کھانوں کا سردار گوشت ہے. اب نبی یہ فرمائے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مت کھاؤ ورنہ یہ ہوگا وہ ہوگا فلانا، سب بکواس ہے. تو خیر، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں مجھے تمہاری دنیا کی پسند ہیں، ایک عورت، دوسری خوشبو، اور تیسری بات فرمائی نماز سے میرے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، نماز سے مجھ کو اطمینان ملتا ہے. اسی لیے اس دنیا کی تیسری چیز ہے نماز. اور حقیقت بات ہے کہ ایک مسلمان کو نماز میں جتنا سکون چین ملتا ہے اتنا سکون چین کہیں نہیں ملتا. سکون کی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے. اسی لیے نماز کو پڑھو، سکون سے پڑھو، اطمینان سے پڑھو. یہ تین چیز حضور کی پیاری ہے. جب حضور نے اپنی تین پیاری چیز بتائی تو وہاں صحابہ نے بھی اپنی پیاری چیزیں بتلائی. اتنے میں حضرت جبرائیل امین آئے آسمان سے، تمام فرشتوں کے سردار. اور جبرائیل امین نے آ کر کے کہا کہ اچھا ہم تمہاری بات ہمارے تک آئی. حضور نے اپنی تین پسند بتائی، صحابہ نے اپنی پسند بتائی، پھر جبرائیل کہتے ہیں کہ میری پسند سنو، مجھے تین چیز کیا پسند ہے. کہا پہلی چیز غریبوں سے محبت کرنا، غریبوں سے محبت کرنا. یہ جبرائیل امین کو، فرشتوں کے سردار کو بہت پسند ہے. اسی لیے میرے بھائیو، کسی غریب انسان سے نفرت مت کرو، اس کو بیکورڈ، بیسی، نیچا، گھرا ہوا بالکل مت سمجھو. پتہ نہیں کون سا غریب اللہ کے یہاں کتنا اونچا مقام رکھتا ہو، ہم نہیں کہہ سکتے. غریبوں سے نفرت مت رکھو، غریبوں سے محبت پیدا کرو. بعض مرتبہ ہم لوگ سینٹنس، واقعہ، جملے ایسے بولتے ہیں جو اچھے نہیں ہوتے. کبھی کبھی بعض لوگ بولتے ہیں یہ سائٹا دوڑا کرے، یہ بہت غلط لفظ ہے، اچھا نہیں ہے. کوئی مومن ایسا لفظ نہیں بول سکتا، اتنا انسلٹ والا، توہین والا مومن نہیں بول سکتا ایسا جملہ. کوئی تمہارے پاس سوال کرنے آیا، اگر تم دے سکتے ہو تو دو، نہیں تو اچھی بات کہہ کے آگے روانہ کر دو کہ بھائی اللہ تمہاری ضرورت پوری کرے، اللہ تم کو برکت دے، اللہ تمہاری پریشانی دور کرے، ابھی میرے پاس نہیں ہے، بعد میں آ جانا. اور اتنا بھی نہیں بول سکتے تو چپ رہو، لیکن کسی چندے والے کو، کسی سائل کو، کسی فقیر کو، کسی غریب کو نفرت کی نظر سے مت دیکھو، ان کے ساتھ محبت کرو، غریبوں سے محبت کرنے والے بنو. جبرائیل امین نے دوسری بات سنائی. اچھا بیچ میں رک کے ایک بات کہوں میں آپ کو، ابھی میں انڈمان گیا تھا گزشتہ ویک میں، تو وہاں کے بارے میں سن رکھا تھا کہ وہاں ابھی تک وہ جنگلی انسان رہتے ہیں جن کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ آپ کے یہاں کے لوگ جو ہیں نا، وہ تو بہت آگے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہاں کے آئرلینڈ میں، جزیروں میں، ٹاپوؤں میں ابھی تک جنگلی قومیں رہتی ہیں. تو پہلے ہی سن رکھا تھا کہ وہ انسانوں کے کانٹیکٹ میں بھی نہیں رہتے. ایک مرتبہ حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم، جنرل سیکرٹری جمعیت علماء ہند، جب وہ ممبر آف پارلیمنٹ ہے، تو بھارت سرکار کے طرف سے ایک ڈیپوٹیشن انڈمان کے آئرلینڈ گیا تھا. وہ جنگلی قوم کے لوگوں سے بھی وہ ملے تھے، تو مولانا نے خود مجھے سنائی تھی یہ بات کہ اب وہ جو جنگلی قوم کے لوگ ہیں، ابھی میں نے تازہ رپورٹ پوچھی تو تقریباً 427 آدمی وہ جنگلی قوم کے ابھی باقی ہے. تو پہلے تو یہ تھا کہ وہ ہم سے ملتے بھی نہیں تھے، ٹچ میں بھی نہیں رہتے تھے، وہی یہاں بھی وہ درخت کے پتے باندھنا اور زندگی، عام زندگی سے دور. لیکن ابھی کی بات میں آپ کو بتلا ہوں، ابھی ہم نے پوچھا تو بتلایا کہ کرسچن مشنری کے لوگ جا کر کے جنگلوں میں ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ سوتے ہیں، ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، اور ان کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کو بھی آہستہ آہستہ عیسائی بنا رہے ہیں یا بنا ڈالا. میں نے کہا یہ تو ہمارے دین کی تعلیم تھی، غریبوں سے محبت کرنا، اجڑے ہوئے انسانوں سے محبت کرنا، یہ تو ہمارا دین تھا. کاش کہ ہم اپنے اس دین پر عمل کرتے، غریبوں کے سکھ دکھ میں ساتھ دینا، ان سے محبت کرنا، تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جاتے ہیں. دوسری بات، حضرت جبرائیل نے فرمائی کہ مجھے دوسری بات یہ پسند ہے کہ مسلمانوں کو ایمان کی، دین کی بات بتلانا. آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو بیچارے دین کی بات جانتے نہیں ہیں. میں باہر کی دور کی بات نہیں کرتا، اپنے گجرات کی بات کرتا ہوں بھائیو. اپنے گجرات میں میں ایسے کلمہ پڑھنے والے لوگوں سے ملا ہوں، 60 سال کی عمر کا، 65 سال کی عمر کا آدمی، اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ سنا کہ اسلام میں قرآن نام کی کوئی چیز ہے. پڑھا نہیں قرآن، دیکھا نہیں، کھولا نہیں. اسلام میں کوئی ہولی بک، کوئی پوتر پستک قرآن نام کا ہے، وہ اس نے بیچارے نے زندگی میں پہلی مرتبہ سنا، اس سے میں خود ملا ہوں. تو جبرائیل امین نے دوسری بات فرمائی کہ مجھے بہت پسند ہے کہ جو مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کو اللہ کی بات پہنچائی جائے، مجھے بہت پسند ہے. یہ جو جھوپڑ پٹیاں بنتی ہیں شہروں میں، نئی نئی کالونیاں بنتی ہے، سوسائٹیاں، اپارٹمنٹس بنتے ہیں، اس میں بہت سے ہمارے مسلمان باہر سے آ کے آباد ہوتے ہیں کہ جن کو بیچارے کو کلمہ، نماز، وضو، غسل، قرآن، دین، نبی، سیرت، قیامت کچھ معلوم نہیں. ان کا سروے کرو، ان کو تلاش کرو اور ان کو اللہ کا دین پہنچاؤ. یہ بات حضرت جبرائیل کو بڑی پسند ہے، تو اللہ کو بھی پسند ہے. اور تیسری بات حضرت جبرائیل نے فرمائی، اللہ کی تعریف اور حمد کرنا، الحمدللہ الحمدللہ، کھانا کھاؤ الحمدللہ، پانی پیو الحمدللہ، کوئی بھی نعمت ملے الحمدللہ، کوئی بھی اچھی چیز سامنے آوے الحمدللہ، ہر چیز میں الحمدللہ، اللہ کا حمد اللہ کی تعریف۔ تو جبرائیل امین نے اپنی تین پسند بتلائے، غریبوں سے محبت، مسلمانوں کو اللہ کے دین کی بات پہنچانا، اور اللہ کی حمد اور تعریف کرنا۔ پھر جبرائیل گئے اور آ کر کے کہا کہ اللہ تعالی نے سلام کہلوایا اس مجلس والوں پر، کتنے خوش نصیب، کہا اللہ تعالی نے سلام کہلوایا، اور اللہ نے حضور کی پسند بھی سن لی، جبرائیل کی پسند بھی سن لی، صحابہ کی پسند۔ اب اللہ تعالی نے ایک میسج بھیجا کہ مجھے کیا پسند ہے، مجھے بھی تین چیزیں بہت پسند ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے کہلوایا کا پہلی چیز، ذکر کرنے والی زبان مجھے بہت پسند ہے۔ جس زبان سے آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے مجھے بہت پسند ہے۔ میرے بھائیو، اس زبان سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ ہم دنیا کی جو باتیں بولتے ہیں، فالتو باتیں، بیکار باتیں، اس کے بجائے اللہ کا ذکر کرو۔ ذکر کرنے والی زبان اللہ کو بہت پیاری ہے۔ دوسری بات اللہ نے کہلوائی، شکر کرنے والا دل، شکر کرنے والا دل، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ بھائی، شکر گزار بنو، ناشکری مت کرو۔ آج تو ہمارا حل کیا ہے، میں بھی راستے میں تذکرہ کر رہا تھا کہ جس مسلمان کو پوچھتے ہیں، جنرلی آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، جو میرے ٹچ میں زیادہ آتے ہیں، بھائی کیسا حل چل رہا ہے؟ مول صاحب، مفتی صاحب، دعا کرو، بہت مندی ہے، بہت مندی ہے، بہت منی کرائسس میں چل رہے ہیں، بہت پیسوں کی تکلیف ہے۔ تو شکر کہاں گئے؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ مندی، منی کرائسس، پیسوں کا پرابلم۔ بتاؤ، ہے کوئی ایسا آدمی جو بھوکا رہتا ہو؟ ہے کوئی جو بھوکا رہتا ہو، جو ننگا رہتا ہو، جو گھر کے باہر آسمان کے نیچے زمین پر سوتا ہو؟ ہے کوئی ایسا؟ دوا کے بغیر مرتا ہو؟ ہے ہم میں سے کوئی ایسا؟ جو اللہ دن میں تین مرتبہ اپنی مرضی کا کھانا ہم کو کھلاوے، اپنی مرضی کے کپڑے پہناوے، مکان میں رکھے، اور آدمی کو چاہیے بھی کیا؟ شکر کا جذبہ دل میں پیدا کرو۔ آج ہماری زبانوں کے اوپر ناشکری عام ہو رہی ہے، اتنے پیسوں کی تکلیف، مندی، کبھی ایک دن بھی ایسا آیا کہ بھائی آج گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں، بھوکا رہنا پڑا، اور صحابہ جس طرح پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے ہم کو باندھنے پڑے؟ ہوا کبھی ایک دن بھی ایسا؟ پھر کیوں ہم ناشکری کریں؟ کیوں ناشکری کریں؟ شکر کرو زبان سے، شکر کرو دل سے۔ کیا ایسا ہوگا کہ روز کروڑوں آوے آپ کے پاس، روز لاکھوں آوے آپ کے پاس؟ ایسا ہوئے دنیا میں؟ قرآن ہم نہیں پڑھتے، ایمان نہیں ہمارا؟ فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا۔ دنیا میں تنگی، آسانی، آسانی، تنگی، یہ تو دنیا میں چلتی رہتی ہے۔ بھائیو، شکر کرنے والا دل اپنے اندر پیدا کرو۔ کبھی ایسا مت بولو مندی بہت ہے، منی کرائسس ہے، پیسوں کا پرابلم ہے، تنگی ہے، الجھن ہے، بالکل نہیں۔ خدا کھلاتے ہیں الحمدللہ، پلاتے ہیں الحمدللہ، اچھے مکان میں رہتے ہیں الحمدللہ، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ جب نوٹ بندی ہوئی نا، اس دن میں والساڑ میں بیان کر رہا تھا، مجھے تو پتا بھی نہیں، یہ نوٹ سے اپنے کو کوئی زیادہ لینا دینا نہیں تو پتا بھی کیسے چلے۔ پھر کنتھاریا ایک جلسے میں گیا ہوا تھا، پرسنل لا کا جلسہ تھا، تقریباً 10,000 کا مجمع تھا۔ تو جاتے آتے میں نے دیکھا پورے راستے کے اوپر بڑے بڑے شادی کے منڈپ لگے ہوئے ہیں. نوٹ بندی کے کچھ دنوں کے بعد ابھی تازہ تازہ نوٹ بندی تھی. میں نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ نوٹ بندی سے تکلیف ہے, یہ شادیاں کیسے ہو رہی ہے؟ تکلیف ہے تو شادی, اور وہ بھی اتنی بھپکے دار شادی, وہ کیسے ہو رہی ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا. تو بھائیو اللہ نے ہم کو کھلایا پلایا, کھلا رہے پلا رہے, شکر کرنے والے بنو. نا شکری کو اپنے دل اور زبان پر کبھی مت لاؤ. ایک دعا بتلاتا ہوں, وعدہ کرو پابندی کرو گے. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے پابندی کرنے کا حکم دیا, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تاکید کے ساتھ کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا. یہ دعا پڑھو گے تو انشاءاللہ دونوں چیز آ جائے گی, ذکر کرنے والی زبان, شکر کرنے والا دل, اللہ دے دیں گے. حدیث میں بڑی تاکید ہے, سلام پھراتے فوراً یہ دعا پڑھو, اللہم آئنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اللہم آئنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. بڑی زبردست دعا ہے, بورڈ پر لکھو, کارڈ چھپاؤ اور اس کو یاد کر کے ہر نماز کے بعد پڑھو. حضور نے بہت تاکید کی ہے اس دعا کو پڑھنے کی, اللہم آئنی علی ذکرک. اے اللہ ذکر کرنے پر, شکر کرنے پر اور اچھی عبادت پر آپ میری مدد فرمائیے. اللہ کی مدد ہوگی تو ذکر کرنے والی زبان, شکر کرنے والا دل اور اچھی عبادت آسان ہو جائے گی. تو پہلی چیز اللہ کو بہت پسند ذکر کرنے والی زبان, دوسری چیز شکر کرنے والا دل, اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے عبادت پر صبر کرنے والا بدن. عبادت پر صبر کرنے والا بدن, باڈی جو عبادت پر صبر کرے. ذرا میں آپ کو یہ بات تھوڑی سی ایک دو منٹ ڈیٹیل میں کہوں. بھائیو عبادت میں تکلیف اٹھاؤ, اللہ اس کے بدلے میں جنت کے مزہ عطا کریں گے. آج ہم کو عبادت میں تکلیف برداشت نہیں کرتے, ہم سہن نہیں کرتے. امام صاحب ذرا لمبی نماز پڑھیں گے پڑھائیں گے, باہر نکل کے بات چالو مولوی بدلو. تراوی میں اگر حافظ صاحب صحیح قرآن پڑھیں گے, اچھا پڑھیں گے, تراوی ذرا لمبی ہو جائے گی, مسجد بدلو. یہ تو لوکل حافظ صاحب یہ نہیں چلے, اپنے کو تو دھڑا دھڑ تڑا تڑ چلے, سمجھ میں آوے کہ نہیں آوے. اب وہی مسلمان جس کو مسجد میں 10-11-12 منٹ کی نماز, 1.25 گھنٹے کی تراوی بھاری پڑتی ہے, وہ نماز کے بعد 2 گھنٹے رات کو والی بال کھیلیں گے کھڑے کھڑے, وہاں کوئی نہیں بولنے جائے گا. پارٹیاں کریں گے, کیرم کھیلیں گے, رات جاگیں گے, وہ سہن ہو رہا ہے, لیکن اللہ کی عبادت کے لیے تکلیف برداشت کرنا وہ سہن نہیں ہوتا. ہم کتنے بگڑ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہلوایا عبادت کرنے والا بدن, عبادت پر مجھے تکلیف آوے اس کو سہن کرنے والا بدن. یہ تین چیز اللہ کو بہت پسند, ذکر کرنے والی زبان, شکر کرنے والا دل, عبادت کے اوپر سہن کرنے والا بدن. اور یہ تینوں چیزیں اس دعا میں ہیں. آپ نماز کے بعد مانگنا شروع کر دو, اللہم آئنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ آپ کے ذکر کی, آپ کے شکر کی اور اچھی عبادت پر میری مدد فرماؤ. یہ تین تین چوائس ہو گئی. حضور کی تین پسند ہو گئی, عورت, خوشبو اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. جبرائیل امین کی تین پسند ہو گئے, غریبوں سے محبت, مسلمانوں کو دین کی بات پہنچانا, اللہ کی خوب تعریف کرنا, حمد کرنا. اور اللہ تعالیٰ کی تین پسند, ذکر کرنے والی زبان, شکر کرنے والا دل اور عبادت پر تکلیف سہن کرنے والا بدن. اب میں آپ کو ایک حکایت سنا ہوں. بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ, اس میں بہت سمجھنے کی بات ہے آج کے حالات کے اعتبار سے. ایک بڈھا آدمی تھا, اس کے پاس ایک بہت اچھا گھوڑا تھا, قیمتی گھوڑا. دیکھو بہت سمجھنے کی یہ حکایت ہے, حکایت میننگ سچی کہانی, سچا واقعہ, ٹرو اسٹوری. تو بہت سمجھنے کی یہ بات ہے, ایک بڈھا تھا, اس کے پاس بہت اچھا گھوڑا تھا. گھوڑے میں بھی جات ہوتی ہے عربی جات کا, تو بہت اونچی جات کا گھوڑا تھا اس بڈھے کے پاس. قدرتی اس کا گھوڑا گھوم ہو گیا, بہت ڈھونڈا ملا ہی نہیں. اب لوگوں کو پتا چلا محلے والے کو کہ دادا میاں کا گھوڑا گھوم ہو گیا, تو محلے کے 8-10-12 آدمی گاؤں والے سب مل کر کے ان کو تسلی دینے آئے کہ دادا گھوڑا گھوم ہو گیا, آپ صبر کرو, وہ آپ کے اوپر ایک تکلیف آئی ہے, مصیبت آئی ہے, صبر کر لو. لوگ تسلی دینے آئے تو بڑے میاں کیا کہنے لگے, بوڑھے میاں بہت اچھی بات انہوں نے کہی, دیکھو بھائیو تم آئے مجھے تسلی دینے, لیکن یہ جو میرا گھوڑا گھوم ہو گیا, یہ گھوڑا جو گھوم ہوا جو ظاہر میں لگ رہا ہے تکلیف ہے مصیبت ہے, لیکن یہ حقیقت میں مصیبت ہے یہ تو یقین کے ساتھ تو کوئی کہہ نہیں سکتا. یہ میرا گھوڑا چلا گیا, گھوم ہو گیا, یہ اوپر اوپر سے دکھ رہا ہے تکلیف, لیکن حقیقت میں یہ تکلیف ہوئے کوئی یقین سے تو کہہ نہیں سکتا. اسی لیے کہ قرآن میں ایک قانون اللہ نے بیان فرمایا, اسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, تم کسی چیز کو پسند نہ کرو اور اللہ تعالیٰ نے وہ چیز تمہارے لیے بھلائی اور خیر والی بنائی ہو. بہت سی چیزیں دنیا میں ایسی ہوتی ہے ہم کو اچھی نہیں لگتی, لیکن حقیقت میں اس میں خیر ہے, بھلائی ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا, عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم, تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو اور وہ چیز تمہارے لیے بری ہوئے. آخر میں ایمانی بات تازہ کرنے والی, واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے, ہے نا. ایگزامپل, مٹھائی کھانا کس کو اچھا نہیں لگتا, اللہ کے نبی بھی حلوہ پسند فرماتے تھے, اور اس زمانے میں مٹھائی جو بنتی تھی نا شوگر نہیں تھی, وہ زمانے میں شہد سے بنتی تھی, شوگر تو بہت بعد میں آئی, شہد سے میٹھا بنتا تھا حضور کے زمانے میں, اور شہد میں شفا ہے. اب میٹھی چیز ہر ایک کو پسند ہے, بچوں کو چاکلیٹ سے مٹھائی کی شروعات ہوتی ہے, اور ہم لوگ یہ برفی, ترنگا برفی, چار رنگا برفی, پتہ نہیں کیا کیا سویٹ کو لوگ پسند کرتے ہیں. لیکن آج کل حالات دیکھ لو, چائے بنانے سے پہلے, دودھ بنانے سے پہلے پوچھنا پڑتا ہے شوگر چاہیے نہیں چاہیے, شوگر فری, وتھ شوگر, کتنی شوگر, کتنا بڑا ایک ٹینشن کا مسئلہ آ گیا. اللہ ہم سب کو سلامت رکھے اس طرح کی آفت بلا بیماریوں سے. تو بھائیو, کوئی چیز اوپر سے دکھنے میں بری ہو لیکن حقیقت میں وہ اچھی ہو, کوئی چیز دکھنے میں اچھی ہو حقیقت میں بری ہو, واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے. تو بڑے میاں نے یہی بات سمجھائی کہ میرا گھوڑا گھوم ہو گیا, تم مجھے تسلی دینے آئے, لیکن کیا پتا کہ یہ میرے لیے برا ہو, ہو سکتا ہے اس میں اللہ کوئی بھلائی نکال لے رہے. سب کو روانہ کر دیا. کئی مہینے ہو گئے, کئی مہینے ہو گئے, اس کے بعد وہ بڑے میاں کا جو گھوڑا گم ہو گیا تھا نا, وہ آیا کئی مہینوں کے بعد آیا, اور آیا تو اپنے ساتھ 10-12 جنگلی گھوڑے لے کر کے آیا, جو جنگل میں ہوتے ہیں, جو کسی کی مالک ہی نہیں ہوتی, قدرتی جنگل میں ہونے والے گھوڑے, وہ ساتھ میں لے کر کے آیا. اوہو, بڑے میاں کا تو کام بن گیا, گھوڑا گم ہو گیا تھا وہ آیا, ساتھ میں 10-12 جنگلی گھوڑے بھی لے کر کے آیا. تب لوگوں کی تو عادت ہے نا، ہر چیز میں لوگ تیار رہتے ہیں، تم اچھا کرو تو بھی، برا کرو تو بھی. تو اب پھر گاؤں والے سب آئے جمع ہو کر کے مبارکبادی دینے کے واسطے کہ اچھا اچھا آپ کا تو کام بن گیا، آپ کا گھوڑا بھی آ گیا، ساتھ میں جنگلی گھوڑے بھی لے کے آیا، آپ تو کما گئے. تو بوڑھے میاں نے کیا جواب دیا، کہنے لگے تم کو یہ لگتا ہے کہ یہ 10-12 گھوڑے مجھے بہت نفع ہوا، بہت فائدہ ہوا، کوئی یقینی بات نہیں، ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی نقصان ہوئے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی نقصان ہوئے. یہ ایمان اللہ نے قرآن میں ہمارا تازہ کروایا. کیا فرمایا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اللہ تم کو کوئی تکلیف دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت تکلیف دور نہیں کر سکتی، اللہ تم کو کوئی راحت دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت راحت دور نہیں کر سکتی، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو کہا تم مجھے مبارکبادی کائی کے دیتے ہو، یہ گھوڑے جو 10-12 جنگلی مفت میں مل گئے یہ میرے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، کوئی یقینی بات تھوڑی ہے. تو کہا ٹھیک ہے، سب چلے گئے کہ بڑے میاں کے پاس تو ہر وقت جواب تیار رہتا ہے. تھوڑے دن ہوئے، وہ بڈھے میاں کا ایک جوان لڑکا تھا، تو وہ یہ نئے جنگلی گھوڑے آئے ان کو ٹریننگ کر رہا تھا، ان کو ٹرین کرنا پڑتا ہے. تو ٹریننگ دے رہا تھا جنگلی گھوڑوں کو، تو وہ لڑکا گھوڑے پر سے گرا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، فیکچر ہو گیا. دیکھ لیا جو گھوڑے راحت کے نظر آ رہے تھے وہی گھوڑے گر کر کے ٹانگ ٹوٹنے کا ذریعہ بنے. تو گاؤں والے پھر آئے، دادا آپ کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کو تکلیف ہو گئی، ہم تسلی دینے کے لیے آئے، آپ پر بڑی مصیبت آ گئی. تو بڑے میاں پھر وہی کہہ رہے، دیکھو میرے بچے کی ٹانگ ٹوٹ گئی نا، تو یہ یقیناً مصیبت ہے، کون کہہ سکتا ہے یقیناً مصیبت ہے، ہو سکتا ہے اس میں بھی اللہ نے کوئی خیر رکھی ہو، تم مجھے تسلی دینے آئے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی راحت رکھی ہو. سب چلے گئے، جیسے اپنے گجراتی میں کہتے ہیں دھویلا موڑے پاچا پھیرا، تو بیچارے گاؤں والے سب چلے گئے. یہ بڈھا تو عجیب بڈھا ہے کہ جب گھوڑا گم ہو گیا تب بھی ایسی بات، پھر گھوڑا 10-12 گھوڑے لے کے آیا تب بھی ایسی بات، اب بیٹے کو فیکچر ہوا تب بھی ایسی بات. چوتھی اسٹیج کی بات سنا، چند دن ہوئے دشمنوں نے حملہ کیا اس ملک پر، اور سب نوجوانوں کو دشمن کے ڈیفینس میں، لڑائی میں، مقابلے کے لیے جانا کمپلسری ہو گیا کہ سب جاوے لڑنے کے واسطے. اب سب نوجوانوں کو لڑنے کے لیے جانا پڑا، لیکن یہ بڑے میاں کے بیٹے کی تو دونوں ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، وہ بیچارہ کہاں لڑنے کے لیے جاوے، وہ تو گھر میں ہی رہا کہ بھائی یہ تو معذور ہے، اس کو کیوں جانے دے رہے. سرکار نے بھی معاف کر دیا، یہ تو معذور لولا لنگڑا آدمی، اس کو کیوں لے جاوے. اب جو جنگ کی رپورٹ آئی لڑائی کی، تو بہت سے نوجوان وہاں شہید ہو گئے، مارے گئے. تو اب یہ بوڑھے میاں کہہ رہے، دیکھ لیا میرے بچے کی ٹانگ ٹوٹی، وہ رحمت بنا کہ نہیں بنا، کہ یہ اگر لڑائی میں جاتا ہو سکتا تھا مارا جاتا، لیکن ٹانگ ٹوٹی وہ جانے سے چھٹی مل گئی، میرے بچے کی جان بچ گئی. میرے مسلمان بھائیو، یہ دنیا کچھ ایسی ہی اللہ نے بنائی ہے کہ جو چیز اپنے کو اوپر سے لگتی ہو کہ اس میں بہت مزے ہی مزے ہیں، تو مزے کے نشے میں نہیں رہنے کا، پتہ نہیں کب وہ مزے کی، راحت کی، فائدے کی چیز نقصان کی ہو جاوے. اور جو چیز نقصان کی نظر آتی ہے کب وہ چیز راحت کی، فائدے کی ہو جاوے، ہم نہیں کہہ سکتے. سارا یقین ہمیں اللہ پر رکھنا چاہیے. اے اللہ، آپ نقصان میں نفع دے سکتے ہیں اور نفے کو نقصان سے بدل سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں. ہمیشہ نظر رکھنے کی کہاں؟ اللہ کی ذات کے اوپر. اس درمیان ایک بات یاد آ گئی. شاید پہلے میں نے آپ کے یہاں یہ بات سنائی تھی، ایسا یاد پڑتا ہے، چونکہ اب تو ڈالڈا بھی ملاوٹ والا ملتا ہے کہ سب باتیں یاد رہے، یہ کوئی ضروری نہیں. تو اپنے یہاں یہ جو انکلیشور کا علاقہ ہے، وہاں آج سے 25-30 سال پہلے جب سب سے پہلی مرتبہ جی آئی ڈی سی آئی اور اپنے لوگوں کی زمین ہے سب، تو اس کے بھاؤ بہت اس زمانے کے حساب سے تو لوگ بہت خوش کہ ہماری زمینوں کے بہت پیسے آ رہے ہیں، بہت پیسے آ رہے ہیں. لوگوں نے آنکھ بند کر کے زمینیں بیچ ڈالی. اب پیسہ تو جو ہے نا ہاتھ کا میل ہے، پیسے کھا پی کے ختم ہو گئے. پھر کیا ہوا؟ پہلے کھیتی کرتے تھے، اس کی آوک سے زندگی چلتی تھی. اب تو کھیتیاں بک گئی، اب کیا کرنے کا؟ تو کہا مجھے اس علاقے کے بعض بڑے سمجھدار بڑے بوڑھوں نے سنایا کہ میری زمین بکی، فیکٹری بنی، ہم پیسے کھا پی کے پورے کر ڈالے. ایک وقت وہ آیا ہماری اولاد اسی فیکٹری میں نوکری لینے کے لیے لائن میں کھڑی ہے کہ تمہاری یہاں کوئی معمولی نوکری ہو بھی ہم کو دو، ہمارے پاس آوک کا کوئی سادھن نہیں ہے. اب ایک وقت میں زمین کے بھاؤ بڑھے، بہت اچھا لگا، مزے آ گئے، بیچ ڈالا. اب وہی چیز وبال بنی کہ نہیں بنی؟ کہ ایک وقت آیا کہ نوکری کے لیے لائن میں کھڑا رہنا پڑ رہا ہے. یہ میرے باپ کی زمین، میرے دادا کی زمین، اس میں کوئی فیکٹری بنا کے آج لاکھوں کروڑوں کما رہا ہے، اور میں وہاں آج 5-10 ہزار کی نوکری کے لیے لائن میں کھڑا ہوا ہوں. یہ ہے دنیا کا چکر، سمجھ رہے ہو؟ اسی لیے بھائیو، جو چیز اوپر سے اچھی دکھے پتہ نہیں اندر میں کیا نقصان ہو، اور جو چیز اوپر سے نقصان کی دکھے پتہ نہیں اس میں کون سی خیر ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم لوگ جانتے نہیں ہو. اسی لیے ہر حال میں یقین اللہ تعالی کی ذات پر. یہ ایک واقعہ آپ کو سنانا تھا. تیسری ایک مثال جلدی جلدی سنا کے دعا کر دیتے ہیں. ایک مثال میں آپ کو عرض کروں، ابھی ایک میگزین میں پڑھی تھی، مجھے بہت پسند آئی وہ مثال. یہ دیکھو نا، آپ کی مسجد کتنی عالیشان ہے، جیسے آپ کا ذوق ایسی آپ کی مسجد اور آپ کے مکان. پھر آپ کی یہ بستی، آپ نے کبھی سوچا کہ یہ مکان، یہ محلہ، یہ گاؤں، یہ بستی کیسے بنتی ہے؟ کبھی اس کی تھیوری آپ نے سوچی؟ میں نے تو پڑھا تو حیران رہ گیا. دیکھو بعض معمولی چیز پر ہمارا دھیان نہیں جاتا، لیکن اس میں بہت کام کی باتیں مل جاتی ہے. یہ رستے میں پڑی ہوئی مٹی، کھیت میں پڑی ہوئی مٹی، یہ مٹی کیسی ہوتی ہے؟ اس کے اندر جو ذرے ہوتے ہیں، رج کن، باریک باریک، الگ الگ الگ الگ، چھوٹی چھوائی. آپ کبھی اینٹ کے بھٹے پر گئے؟ نہیں تو جا کے دیکھ لینا. یہ جو مٹی کے ذرات چھوٹے چھوٹے الگ الگ، جب چند مٹی کے ذرات کو جمع کرتے ہیں تو اس میں سے ایک خوبصورت اینٹ تیار ہوتی ہے، ہے نا؟ ایسے اینٹ بنتی ہے. الگ الگ بکھری ہوئی مٹی کو جمع کیا اور جمع کر کے اس میں سے اینٹ بنایا، اور ایسی چند اینٹیں بن جمع ہوتی ہے، ایک دیوار بنتی ہے. چند دیواریں جمع ہوتی ہے، ایک مکان بنتا ہے. چند مکان جمع ہوتے ہیں، محلہ بنتا ہے. چند محلے بنتے ہیں، ایک گاؤں اور شہر بنتا ہے. اور چند شہر بنتے ہیں، ملک بنتا ہے. چند ملک جمع ہوتے ہیں، دنیا بنتی ہے. میرے بھائیو، یہ مثال ہے سمجھنے کی کہ جب تک تم آپس میں ذروں کی طرح الگ الگ رہو گے کچھ نہیں ہوگا. ذرات جمع ہوں گے، اینٹ بنے گی، اینٹ بنے گی دیوار بنے گی، دیوار بنے گی مکان بنے گا، مکان بنیں گے محلے بنیں گے، محلے بنیں گے شہر بنیں گے، شہر بنیں گے ملک بنے گا، ملک بنیں گے دنیا آباد رہے گی. اور جس دن یہ ذرات ختم ہو جائیں گے دنیا ویران ہو جائے گی. اسی لیے قرآن حدیث میں ہم سنتے ہیں نا، یہ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ رچکن رچکن بنا کے اڑا دیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی. میرے بھائیو آپس میں جوڑ پیدا کرو، جوڑ ہوگا اینٹ بنو گے، اینٹ بنو گے دیوار بنو گے، دیوار بنو گے مکان بنو گے، مکان بنو گے محلہ بنو گے، محلہ بنو گے شہر بنو گے. آپس میں جوڑ پیدا کرو، جس کی آج کے حالات میں بڑی سخت ضرورت ہے. وہ انگور کی جو لاری دیکھی، جس لاری پہ درخت بکتی ہے انگور، وہ بھی ہم کو بہت اچھا لیسن اور سبق دیتی ہے. ایک انگور والے سے پوچھا، وہ انگور کے جھمکے ہوتے ہیں نا، ایک ایک جھمکا دوسرا جھمکا، وہ ادھر رکھے ہوئے تھے اور ایک سائٹ میں ٹوٹی ٹوٹی ایک ایک ایک ایک ایک ایک بہت ساری انگورے رکھی ہوئی تھی. اب انگور والے کو پوچھا، بھائی یہ انگور کتنے کی؟ کہا 50 روپے کلو. اور یہ ایک ایک جدی جدی رکھی ہو؟ 12-15 میں دے دیں گے، لے جانے 12-15 میں. بھائی یہ کیا ہوا کہ یہ جھمکے میں ہے اس کے 50، نہیں ایک ایک الگ الگ ہے وہ 12-15 میں. کہاں یہ جوڑ کے ساتھ رہتی اس لیے بھاؤ زیادہ ہے، اور یہ توڑ کے ساتھ الگ الگ ہو گئی تو بھاؤ ڈاؤن ہو گیا اس کا. مسلمانوں سمجھ لو، جوڑ اگر اپنے اندر پیدا کرو گے، دنیا کی قوموں کی نظروں میں اللہ عزت عطا فرمائیں گے، تمہاری قیمت رہے گی، تمہارا بھاؤ رہے گا. اور اگر انگور کی طرح الگ الگ ہو جاؤ گے، بھاؤ اتنا ڈاؤن ہوگا کوئی لینے اور خریدنے کے لیے تیار نہیں، اور کہیں گے کہ یہ سستی انگور تو غریب لوگ لے جاتے ہیں. جوڑ پیدا کرو. واعتصموا بحبل اللہ جميعا، ایمان والو ہمارے پاس جوڑ کا کتنا اچھا ذریعہ، مسجد، قرآن، ایمان، نبی، اسلام، کتنا اچھا جوڑ کا پلیٹ فارم ہے. اللہ ہم سب کو جوڑ اور محبت نصیب فرمائے، آپس کے توڑ جھگڑے فتنوں سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے. جوڑ محبت سے رہو، اسی کی قدر و قیمت ہے. اللہ تعالی اس مجلس کو بے انتہا قبول فرمائے. ان باتوں پر آپ کو مجھے عمل کی دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. میں آپ کی اس بستی سے، مجھے بہت خوشی اس بات کی، زیادہ خوشی اس بات کی کہ ماشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد بھی آپ لوگ دین کی بات سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہو. واقعی بڑا مبارک قابل قدر جذبہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس مجلس کو، اس جمع ہونے کو، کہنے سننے کو اپنی رضا کا ذریعہ بنائے. درود شریف پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم اغفر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصل شان امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على النبي الكريم. آمين آمين آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. www.attableek.com The Reviver of